कॉलेज क्लिनिक। कुछ समय बाद दानिश अंतरा को लेकर क्लिनिक से बाहर निकला और उसे कॉलेज की कैंटीन की तरफ लेकर चला गया। कैंटीन में पहुंचकर दानिश ने अंतरा के लिए चेयर खींची। अंतरा बिना कुछ कहे उस पर बैठ गई। अंतरा के स्क्रैच पर बैंडेज लगा हुआ था। हालांकि अंतरा बिल्कुल ठीक थी, पर दानिश के फुल बॉडी चेकअप करवाने की वजह से उसका मुंह चिढ़ा हुआ था और वो सिर्फ दानिश को ही घूरे जा रही थी। वहीं दानिश कैजुअली आकर अंतरा के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। तभी एक वेटर उसके पास आया। दानिश ने एरोगेंट आवाज में उसे ऑर्डर दिया। कुछ ही समय में लंच टेबल पर अंतरा के सामने रखा हुआ था। दानिश बिना किसी इमोशन से अंतरा को खिलाने लगा। अंतरा दानिश को घूरते हुए चुपचाप बस खाने लगी। अंतरा का जब पेट भर गया तब वो मना करते हुए बोली, दानिश अब बस मेरा हो गया। दानिश उसे कुछ पल घूर कर देखते हुए बोला, तुम काफी दुबली हो, तुम्हें और खाने की जरूरत है। ये कहकर वो उसे और खिलाने लगा। अंतरा का मुंह बन गया, पर दानिश उसे खिलाता रहा। अंतरा मन ही मन कोसते हुए बोली, ये शैतान कहीं के, खाने में भी ऑर्डर देना है इन्हें। जब पूरा खाना खत्म हुआ तब दानिश अंतरा के मुंह को साफ करते हुए बोला, अब तुम क्लास में जाओ, मुझे कुछ काम है। और हाँ, अब तुम उस रियान से कोई बात नहीं करोगी, क्लियर? ये सुनकर अंतरा मासूमियत से बोली, पर मैं कहाँ उससे बात करती हूँ, वो खुद ही मुझसे बात करता है। उसकी बात सुनकर दानिश का चेहरा कठोर हो गया और उसने कहा, उससे मैं हैंडल कर लूंगा, पर तुम उससे बिल्कुल बात नहीं करोगी, ओके सिली गर्ल? अंतरा इस बात पर फिर ज्यादा बहस ना करते हुए हाँ में सिर हिला देती है और फिर दानिश उसे वापस क्लास में छोड़कर कॉलेज से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा जब अपनी क्लास में आई तो श्रेया उसे देखकर माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी अंतरा, मेरी वजह से आज तुम्हारे साथ वो सब हुआ। अगर आज तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। उसे रिग्रेट करता देखकर अंतरा उससे प्यारी सी स्माइल करते हुए बोली, अरे कोई बात नहीं यार, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वो तो मैं थी जो उस तरफ चली गई और ये सब हो गया। बाकी तुम्हें ऐसे सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर श्रेया फिर कुछ सोचकर बोली, एक बात कहूं अंतरा? अंतरा उसकी बात पर कैजुअली हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ बोलो ना। ये कहकर वो अपनी बुक्स निकालने लगी तो श्रेया बोली, तुम भी दानिश सर से प्यार करने लगी हो ना? उसकी ये बात सुनकर अंतरा के हाथ जो बुक्स की पेज को पलट रहे थे वो रुक गए और वो हैरानी में श्रेया को देखने लगी तो श्रेया आगे बोली, ऐसे सरप्राइज मत हो, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखता है कि तुम दानिश सर को कितना प्यार करती हो। और आज हुए हादसे में मैंने एक चीज नोटिस की और वो ये थी कि तुम्हें जब उस लड़के ने बचाया था तब तुम्हारे चेहरे पर ना वो खुशी थी और ना वो चमक, पर वहीं जब दानिश सर ने तुम्हें अपने पास खींचकर तुम्हें हक किया तब तुम्हारे चेहरे पर मैंने खुशी और चमक दोनों ही नोटिस किया। ये कहकर वो चुप हो गई और अंतरा को ध्यान से देखने लगी, जो उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बिना पलक झपकाए देखे जा रही थी। अंतरा ने फिर उसकी बातों को काटते हुए अपना सर नीचे करके धीरे से बोली, नहीं ये सच नहीं है, मैं दानिश से कैसे प्यार कर सकती हूँ, वो तो मुझे सिर्फ परेशान करते हैं। तुम्हें गलत लग रहा है श्रेया, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर श्रेया उसे घूर कर देखते हुए बोली, अच्छा तो मुझे गलत लग रहा है या तुम ये बोलकर खुद का मन बहला रही हो? उसकी बात सुनकर अंतरा फिर कुछ सोच में पड़ गई और बोली, पता है जब मैं उन्हें देखती हूँ मुझे कुछ धुंधला सा याद आता है, मुझे अपनी बचपन की कई सारी बातें नहीं याद है, पर जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनसे पहले भी मिल चुकी हूँ, उनसे बात भी कर चुकी हूँ। पर श्रेया उसकी बात में इंटरेस्ट दिखाते हुए बोली, पर क्या? अंतरा अपने सर पर हाथ रखकर बोली, पर मुझे कुछ क्लियर याद नहीं आता, इसीलिए मैं दानिश के बचपन की फोटोज को देखना चाहती थी, पर वो उनके पास है और उनसे मुझे लेने में या मांगने में डर लगता है। अंतरा ने आज अपने मन की बात उसे बता दी थी, जिसे सुनकर श्रेया कुछ सोचकर बोली, देखो यार अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये सही ही होगा, क्योंकि ऐसे किसी को देखकर दिमाग में कुछ नहीं आ जाता। और जहां बात रही दानिश सर के बचपन की फोटो की, तो वो मैं तुम्हें ला कर दूंगी और फिर तुम उन्हें देखकर याद करने की कोशिश करना, ओके? उसकी बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर चमक आ गई, पर उसने जल्दी से कहा, पर तुम कहां से लेकर आओगी? उसकी बात सुनकर फिर श्रेया ने अपने और शिवम के रिलेशन के बारे में अंतरा से सब बता दिया। जिसे सुनकर अंतरा उसे घूर कर देखते हुए बोली, मतलब कि तुम्हारा इतने टाइम से ये सब चल रहा है और मुझे तुम आज बता रही हो, कितनी बेकार दोस्त हो तुम। उसकी बात सुनकर श्रेया हंसते हुए उससे बोली, सॉरी यार, मैं बताने ही वाली थी। अच्छा अब ये सब छोड़ो, मैं शिवम से कहकर दानिश सर की बचपन की पिक्स मंगवा लूंगी और फिर तुम उसे देखकर अपने सारे डाउट भी क्लियर कर लेना और तुम्हें फैसला लेने में भी आसानी हो जाएगी। अंतरा ना समझी में उसे देखते हुए बोली, फैसला? पर कैसा फैसला? श्रेया उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेते हुए बोली, ओ गॉड, तुम ना, फैसला इस बात का कि तुम दानिश सर से प्यार करती हो या प्यार नहीं करती हो। ये बोलकर वो हंसने लगी तो अंतरा उसके सिर पर मारते हुए बोली, कुछ भी। ये कहकर वो फिर बुक्स पढ़ने लगी तो वहीं श्रेया फिर फटाफट शिवम को कॉल करने चली गई क्योंकि उसे अब क्यूरियोसिटी हो रही थी सब जानने की। वहीं अंतरा का भी दिल जोरों से धड़क रहा था पर वो खुद को नॉर्मल कर रही थी। दूसरी तरफ रियान को किसी का कॉल आया था और कॉलेज से चला गया था। कुछ ही देर में उसकी कार सीधे करुणा अनाथालय के बाहर रुकी। रियान अपनी कार से निकलकर अपने असिस्टेंट के साथ अनाथालय के अंदर गया और वहां की ऑफिस की ओर सीधे बढ़ गया। राकेश जी उस समय ऑफिस के अंदर ही थे और वो कुछ काम कर रहे थे। तभी रियान बिना नॉक किए ही ऑफिस के अंदर आया और सीधे उनकी सामने वाली चेयर पर बैठ गया। राकेश जी उसे ना समझी में देखने लगे और फिर तभी रियान ने उनसे सीधे कहा, मुझे आपके यहाँ से उस लड़की की इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसे कुछ समय पहले ओबेरॉय परिवार ने अडॉप्ट किया था। उसकी बात सुनकर राकेश जी कुछ पल के लिए चुप हो गए और फिर बोले, हमें माफ करिए पर हम ऐसे किसी की जानकारी आपको नहीं दे सकते। ये सुनकर रियान हंसते हुए बोला, देखिए आप बड़े हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ और इज्जत से बोल रहा हूँ कि मुझे उस लड़की के बारे में सब बता दीजिए, मुझे उसके बारे में सब जानना है। उसकी बात सुनकर राकेश जी अपनी चेयर से खड़े होते हुए हल्के गुस्से में बोले, आप हैं कौन और आप क्यों उस लड़की की जानकारी लेना चाहते हैं? रियान ने उनकी बात पर अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया तो उसका असिस्टेंट एक पैसों से भरा बैग उनके डेस्क पर रख देता है तो रियान बोला, रियान ग्रोवर नाम है मेरा और मुझे उस लड़की के बारे में बहुत कुछ जानना है, इसलिए अब आप इसे रखिए और मुझे बताना शुरू करिए कि वो यहाँ कब कैसे आई और उसे ओबेरॉय परिवार कैसे जानता था। उसके बढ़ाए गए पैसों के बैग को देखते हुए राकेश जी हंसते हुए बोले, आपको लगता है कि मैं पैसों से बिकने वाला इंसान हूँ जो आप मुझे खरीद कर मुझसे जानकारी निकलवा लेंगे? फिर राकेश जी उस बैग को बंद करके वापस असिस्टेंट के हाथ में पकड़ाते हुए बोले, हमें माफ करिए पर अब आप यहाँ से जा सकते हैं। ये बोलकर उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया। रियान गुस्से से अपने दांत पीसने लगा तभी उसके असिस्टेंट ने उसे रोकते हुए धीरे से कहा, बॉस ये अनाथालय रिप्यूटेड है, यहाँ अगर कुछ भी किया हमने तो मीडिया आप पर सवाल उठाएगी, अभी यहाँ से चलते हैं, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। रियान उसकी बात सुनकर गुस्से से राकेश जी को देखते हुए उनके ऑफिस से बाहर निकल गया और फिर उसका असिस्टेंट पीछे पीछे चला गया। वहीं अभी रियान कुछ दूर चला ही था कि एक औरत की उन्हें आवाज आई जो कह रही थी, मैं आप लोगों को कुछ बता सकती हूँ उस लड़की के बारे में, अगर आप लोग चाहो तो। उस औरत की आवाज सुनकर रियान पीछे मुड़ा और उस औरत को देखने लगा। वो औरत राकेश जी की पत्नी सुनीता थी जिसने उन सब की बातें सुन ली थी और उसकी आंखें पैसे देखकर चमकने लगी थी। रियान उस औरत को देखते हुए गुस्से से बोला, देखिए मेरा दिमाग अभी बहुत गर्म है इसलिए अगर आप कोई मजाक कर रही हैं तो प्लीज चली जाइए। उसकी बात सुनकर सुनीता बोली, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही। उसकी बात सुनकर रियान कुछ देर सोचकर फिर उसके पीछे पीछे एक खाली रूम में गया। सुनीता रूम का दरवाजा बंद करके उस पैसे को देखने लगी जिसका मतलब रियान समझ गया और उसने अपने असिस्टेंट को इशारा किया तो असिस्टेंट ने उस बैग को सुनीता को दे दिया। उस बैग को लेते ही सुनीता काफी ज्यादा खुश हो गई और फिर बताना शुरू किया, मैं और मेरे पति जब उज्जैन गए हुए थे तब वो लड़की 4 साल की थी। वो हमें जब मंदिर के पास मिली थी उसकी हालत कुछ सही नहीं थी, उसके सिर पर काफी चोट लगी थी, मेरे पति ने उस लड़की को देखा और फिर आसपास के लोगों से पता किया तो वहां कोई उस लड़की को नहीं पहचानता था, जिस वजह से वो उस लड़की को अपने साथ यहां दिल्ली लेकर आ गए। सुनीता आगे बोली, और फिर हमने उसका इलाज करवाया। हम इसी अनाथ आश्रम को चलाते थे जिस कारण मेरे पति ने उसे यहीं रख लिया और उसे पालने लगे। वो उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे और वो लड़की जब होश में आई थी तब उसे कुछ भी याद नहीं था, उसे अपना नाम तक नहीं याद था। डॉक्टर ने बताया था सर में चोट आने की वजह से उसकी याददाश्त जा चुकी है, पर डॉक्टर ने यह भी बताया था कि अगर भविष्य में उस लड़की के सामने उसकी पिछली जिंदगी से जुड़े लोग आते हैं तो उसकी याददाश्त उसी वक्त वापस भी आ सकती है। रियान एक टक देखते हुए उसकी बातें सुन रहा था, तभी सुनीता आगे बोली, फिर मेरे पति ने उसका नाम अंतरा रखा। अंतरा जब 6 साल की हुई तब तक वो हमें ही अपना माता पिता मानने लगी थी, पर एक दिन, ये बोलते हुए वो चुप हो गई। उन्हें रुकता देख रियान गुस्से में बोला, आगे बोलो क्या हुआ था। सुनीता याद करते हुए बोली, पर एक दिन मुझे रोड पर अंतरा एक लड़के के साथ दिखी थी और वो लड़का उससे काफी अच्छे से बात कर रहा था। उस दिन मैं अंतरा को वहां से उसके पास से ले गई थी, पर दूसरे दिन वो लड़का वापस से आश्रम आया था और उसके बारे में सब पता लगवा रहा था। फिर जब मुझे उस लड़के के बारे में पता चला कि वो ओबेरॉय खानदान का छोटा बेटा है जो हमारे अनाथालय के सबसे बड़े ट्रस्टी थे, तब हमने उसे सब कुछ अंतरा के बारे में बता दिया था। वो आगे बोली, मुझे बहुत अजीब लगता था, पर वो लड़का डेली उससे मिलने आता था और उसके साथ काफी समय भी बिताता था। वो रईस खानदान का था जिस वजह से हम लोगों ने कोई रोक टोक नहीं की। इसी तरह 1 साल बीत गया और उस लड़के ने अंतरा के पीछे अपने गार्ड्स तक को भी लगवा दिया था और उससे डेली मिलने आता था। अंतरा भी उसके साथ खुश रहती थी। फिर एक दिन पता चला कि वो लड़का किसी वजह से विदेश चला गया। अंतरा से जब वो नहीं मिलने आता था तब वो बहुत रोया करती थी, पर मेरे पति ने उसे संभाला। ऐसे ही सुनीता रियान को सब बताने लगी। क्या सच में अंतरा रियान से जुड़ी हुई है? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।